frumos e prietenul cel bun, ce nu lipsește de orice unde, orice când este chemat. El te ascultă cu a lui ochi, el te privește și zi de zi pe brațul lui tu ești purtat. Ce fericire când șoptești, Iisus mi-e prieten și-l iubesc. Pe el îl chem în ajutor când calea-i grea. Nimeni în lume nu-i la fel în bunătate ca și el, căci el e soarele vieții, Emanuel. Iisus e prietenul cel bun, ce nu lipsește când toată lumea se frământă în jurul tău. Prin Duhul Sfânt el ție azi îți dăruiește de plină pace, izvorând din Dumnezeu. Ce fericire când șoptești, Iisus mi-e prieten și-l iubesc. Pe el îl chem în ajutor când calea-i grea. Nimeni în lume nu-i la fel în bunătate ca și el, căci el e soarele vieții, Emanuel. Iisus e prietenul cel bun, ce nu lipsește când inima pe el îl caută arzător. A lui privire orice unde te întâlnește îți schimbă totul și în suflet pune un dor. Ce fericire când șoptești, Iisus mi-e prieten și-l iubesc. Pe el îl chem în ajutor când calea-i grea. Nimeni în lume nu-i la fel în bunătate ca și el, căci el e soarele vieții, Emanuel. Iisus e prietenul cel bun, ce va rămâne când veacurile al oricurs își vor sfârși. Te-ți vei trăi viața cu el și el cu tine. Tu fericit îl vei privi când va veni. Ce fericire când șoptești, Iisus mi-e prieten și-l iubesc. Pe el îl chem în ajutor când calea-i grea. Nimeni în lume nu-i la fel în bunătate ca și el, căci el e soarele vieții, Emanuel. Nimeni în lume nu-i la fel în bunătate ca și el, căci el e soarele vieții, Emanuel.